عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na silsila yetu katika kuzungumzia haqiqatu almanhaji salafi, uhakika na uthibiti wa manhaji salafi. Ikiwa manhaji salafi ni njia ya wema waliotangulia masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'ina wa man ba'dahum ila yawmiddin, sehemu ambayo tunaingia leo ni kuzungumzia kauli ambayo na anwani ameiweka Sheikh hafidhahullah ni wa inna min almasaili allati yahtamu biha almanhaju salafiyu masailu al-arba'i wallati khalafa fiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahla al-jahiliyya wa fiha hifdhu ad-din wad-dunya. Katika masala ambayo manhaji salafiyu imeitilia umuhimu wa hali ya juu ni masala manne. Masala haya manne manhaji salafi imeiwekea umuhimu wa hali ya juu, na masala haya manne ni masala ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallama alitofautiana na watu wa jahiliya. Wakisemwa watu wa jahiliya, wanaingia ahlul kitabi, mayahudi na manaswara, na wao ni ahlul jahiliya kwa kule kutofanyia kazi Taurati na Injili. Na pia ahlul jahiliya ni washirikina wengine ambao sio ahlul kitabi. Mtume alayhi salam alipokuja katika da'wa yake na harakati yake alitofautiana na hawa katika haya masala manne. Wafiha, na katika haya masala manne, hifdhuddin wad-dunya, kuna hifadhi ya dini na pia kuna hifadhi ya dunia, yani dunia kubakia salama na dini kubakia salama, kwa masala haya manne. Almas'alatu al-ula, masala ya kwanza katika hayo masala manne, ikhlasu dini lillahi wahdahu la sharika lahu, ni kuitakasa dini ikabaki ni kwa ajili ya Allah peke yake, mmoja asiye na mshirika. Wa hadha aslu al-usuli, na huu ndio mama wa msingi. Kama kuna misingi mingine, basi msingi huu wa kwanza wa ikhlasu dini ndio msingi mama kuliko misingi mingine. Wa qa'idatu ad-din, na ndio kanuni muhimu katika kanuni ya dini. Wa hadha huwa al-mu'taraku baina al-anbiya'i wa baina al-umam, na msingi huu ndio sababu ya vita baina ya manabii na umma zao. Hawakupigana wakauana baina ya manabii na umma zao isipokuwa ni kwa sababu ya msingi huu, msingi wa ikhlasu dini lillah, msingi wa kuitakasa dini kwa ajili ya Allah wahdahu la sharika lahu. Falambiyau yuriduna ayusahihu hadha al-asla, manabii wao ilikuwa lengo lao ni kuusahihisha huu msingi ubakie salama, msingi ambao alladhi khalaqa Allahu al-khalqa min ajlihi, Allah amewaumba viumbe kwa ajili ya msingi huu, wamtakasie dini peke yake na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Warabata saadatihim bihi, Allah akafungamanisha utukufu wa waja, utukufu wa viumbe na heshima yao itakuwa ni kwa kuhifadhi msingi huu. Wa hadha alladhi amara Allahu azza wa jalla bihi ibada, na huu msingi ndio msingi ambao Allah tabaraka wa taala aliwaamrisha waja wake wote. Haithu qala, pale aliposema katika Qur'an katika surati Zumar aya ya pili, inna anzalna ilayka alkitaba, hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad kitabu. Kinakusudiwa kitabu gani? Alquran. Bilhaqi, tumekuteremsha kitabu hichi kwa haki. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, basi muabudu Allah hali ya kumtakasia dini. Ala lillahi dinul khalis, tambueni ya kwamba ni kwa ajili ya Allah dini iliyotakasika. Walladhina takhadhu min dunihi awliyaa, na wale ambao wamewafanya kinyume chake Allah vipenzi wao, mawali, wana mawali kinyume cha Allah tabaraka wa taala, na wanapoambiwa kuhusiana na wao kufungamanisha wao na wale mawalii katika ibada, wanasema ma na'buduhum, sisi hatuabudu hawa ila liyukaribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa tunawaabudu hawa mawalii, lengo letu sisi ni kutafuta kuwa karibu zaidi na Allah. Allah anasema inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, Allah atahukumu baina yao kwa yale ambayo wanatofautiana kwayo. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, hakika Allah hamuongozi, hampi taufiki katika kupatia haki yule ambaye ni muongo katika madai yake, lakini pia ni kafiri. Aya hii inaonyesha kwamba mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameteremshiwa kitabu, nacho ni Qur'an, na alipoteremshiwa kitabu akapewa amri, akaambiwa amwabudu Allah hali ya kumtakasia Allah dini, kwa maana dini yake iwe na ikhlas, isichanganyike ndani yake na kitu chochote, kama alivyosema ala lillahi dinul khalis. Sikilizeni mtambuo ya kwamba ni kwa ajili ya Allah dini iliyotakasika ambayo haina shirki ndani yake wala kufuru wala haina nifaki wala kibri wala haina sum'a wala ria, ni dini ambayo imetakasika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Na kuna watu wamewafanya mawalii wakiwaabudu, yani ukisikia kwamba kuna sanamu iliitwa Uzza au Manata, haya masanamu ni watu waliyatengeneza kwa sifa za wale waliokuwa wakinasibika na masanamu haya, kama vile yale masanamu ya watu wa Nuhu. Kwa hivyo watu walipokuwa na upenzi na mawalii, sijui kama nikisema walii mtakuwa naeleweka, walii mwamjua, waona kama hawa masharifu, watu wenye baraka, wamesaliwa labda wanacheka, au wamesaliwa labda wamesujudu, au wamezaliwa wametairiwa, au la hawakuzaliwa na hali yoyote, lakini labda ukoo wao unanasibiana na ukoo wa mtume, kwamba anaitwa Abu Bakari ibn Musa ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Jum'a ibn Muhammad mpaka nafika ibn Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Si chelewa mawalii hawa, au nasabu ikaenda mpaka ikafika kwa Al-Hasan, au ikaenda ikafika kwa Husaini, kwamba Ibn Ali ibn Abi Talib, inarudi kwa mtume hiyo, ama ikapita kwa Hasan kama ambavyo wamejinasibisha wao wenyewe, wakasema kwamba hawa Maqadiria na Ashadilia Kashbandania na wengine wao wanasibika kwa Al-Hasan, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, na hawa Mashia wanasibika kwa Husaini ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa hawa ndo masharifu, na utaona masharifu hawa wapatikana katika maeneo maalum. Tabora huwezi kumpata sharifu labda aje kutembea, lakini tusikia Bagamoyo, maeneo ya pwani huko, labda Mombasa, Tanga, huko patapatikana mawalii. Huku kwetu kupatikana masharifu kama hawa, masharifu wetu wamezaliwa sijui wafanya nini, masharifu sijui, yani mikoa ya barabara huko patapatikana masharifu, simeleka vizuri, mikoa ya pwani pwani patapatikana mawalii. Wamkuta mtu ana jidemba kubwa sana, kubwa kulikweli, na nyingine labda la moja kalifunga hivi, lingine kaweka begani, na ninginia tasbihi kubwa la shingoni mpaka kwenye magoti. Asema yule ni wali, ukimkasirisha umemkasirisha nani? Allah. Tayib akikuombea dua yake mustajaba, inakubaliwa moja kwa moja, wala hairudi. Watu kama wale wanapokuwa wamekufa, basi wale waumini wa misikiti yao mara nyingi huwazika misikitini, wakiwa wanaitakidi kwamba kuwepo kwao mbele ya misikiti ni sababu ya hata swala zao hawa mabwana kwa wepesi kukubaliwa na Allah. Lakini pia hata zile dua wanazoziomba msikitini hawa pia ni sababu za kufanya zile dua zifanye nini, zipokelewe na Allah haraka. Hivyo utawaona watu huweka nadhiri kwamba mtoto wangu akipona, basi nitatoa mafuta kumpa kaburi la sharifu, lakini anayechukua yale mafuta ni yule mlinzi wa kaburi, anayefajia fajia pale kwenye kaburi ndio ananufaika. Au wengine hupeleka mchele. Hapa kwetu watu waenda kuomba dua, hawapelekagi sana, lakini hutoa tu kwamba hii sadaka nimetoa ili dua yangu niloiomba kwenye kaburi la sharifu kubaliwe. Utaona wale Makadiria wanakwenda kwenye kaburi la mtaa wa Rufita, wanakwenda msikiti wa Manyema. Sikizi Gongoni wampunguza, maana nasikia wamesambaza ndile, lakini hawajatoa ile maiti yenyewe, msambaza tu pale kwamba wamekerokerwa basi. Pia kuna kaburi liko makaburini kule Mhogoni, wamechejengea kibanda, watu huenda kule wakapiga magoti pale, wakaomba dua kutafuta baraka za yule sharifu, kwamba amwambie Allah juu ya hali walizokuwa nazo awaondolee. Sasa wanapoambiwa kwamba hizi ibada mnazozifanya sio ibada sahihi na huu ni ushirikina, wao wanasema ma naabuduhum, sisi hatuabudu hawa mnavyofikiria nyie, sisi hatuabudu masharifu bwana, tuamwabudu Allah tabaraka wa taala, tunaamini Allah ndio ameumba, Allah ndio anatoa riziki, Allah ndio anafanya kadha na kadha. Mwafata nini kwenye makaburi yao? Wanasema illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, hatuji hapa sisi isipokuwa hawa mawalii watufanya tuwe karibu zaidi na Allah. Simuelewa vizuri. Sasa hii kauli wanayozungumza hawa watu wa tariqa wa leo na masufi ndio kauli walizungumza kina Abu Jahali na Abu Lahabi walipokuwa wanakatazwa na Mtume juu ya kuabudu masanamu ya Lata na Uzza na Manata. Wakawa wanasema sisi hatuabudu haya masanamu ya Lata, Uzza, Manata, Hubal na mengine illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa haya masanamu tunapokwenda pale yatufanya tuwe karibu zaidi na Allah tabarak wa taala. Tukamiana vizuri. Kwa hivyo Makuraishi walikuwa na dini, walikuwa wanatoa sadaka, walikuwa wanaabudu, lakini dini yao ilikuwa ina shirki ndani yake. Dini yao ilikuwa ina ushirika ndani yake, kumshirikisha Allah ima na mawali, ima na mawe, ima na miti, ima na malaika. Mtume akaja akapinga ile dini yao waliokuwa nayo na kuwataka sasa wawe na ikhlasi, waitakase dini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Hizi ni aya katika surati Zumar, aya pili mpaka aya tatu. Waqala ta'ala, na Allah akasema katika surati Bayyina, wama umiru, wala hawakuamriwa, manake wanadamu na majini, ila isipokuwa wameamrishwa, liyabudu Allaha mukhlisina lahu din, wameamrishwa na Allah wamwabudu Allah hali ya kumtakasia dini, hunafaa, wakiwa wamejitoa katika mila za ushirikina na kumili kuingia katika mila ya Uislamu. Wa yuqimu salata, na wasimamishe swala, wa yutu zakata, na watoe zaka, dhalika dinul qayyima, hiyo ndiyo dini iliyo madhubuti inayokubaliwa na Allah, kwamba isiwe na shirki ndani yake. Mathalan, watu wanamwabudu Allah kwa dua. Dua ni ibada, sawa sawa. Kwa dua wasema, ewe Allah, tunakuomba utuletee mvua iliyokuwa na baraka, mvua ya kheri, mvua ambayo itaotesha mazao yetu na wala sio mvua ya kuyavunja majumba yetu, kwa baraka za Bwana Mtume. Kwa baraka za Bwana Mtume. Sasa hizi baraka za Mtume zafata nini kwenye maombi ya Allah? Ukimwambia akwambia, kwani Mtume hana baraka? Baraka mimi nazo. Kwani zikiwepo baraka ndio umeambiwa uombe kupitia hizo baraka? Sinaelewa vizuri. Au kwa jahi, kwa cheo cha Mtume. Ukisema kwa cheo, umefanya tawasul ya kumuomba Allah, lakini kupitia cheo cha nani? Cha Mtume. Na Allah anataka umuombe yeye kama yeye. Katika Qur'ani, katika aya nyingine Allah anasema subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna, na Allah yuna majina mazuri, fad'uuhu biha, muombeni Allah kwa majina hayo. Njia ya kwanza katukudia, tukimuomba tumuombe kwa majina, kwa majina yake, Allahumma inni as'aluka ya Allahu ya wahidu ya ahadu ya samadu ya man lam yalidi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, rabbi zidni ilman warzuquni fahma. Nimemuomba Allah elimu na fahamu kupitia majina yake na sifa zake, sawa sawa. Tayib, lakini pia watu walimuuliza Mtume juu ya Allah, yuko wapi? Kama yuko mbali wampigie kelele. Au katika kumuomba Allah, Allah asema, wa idha saalaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, sawa, fa inni qaribun, basi mimi niko karibu sana na wao. Na Mtume aliwakuta watu wakimtaja Allah kwa kelele. Ameingia msikitini akakuta watu wanaswali, hayo unasoma kwa sauti, huyo unasoma kwa sauti, unasoma kwa sauti. akamwambia irba'u ala anfusikum, kila mtu asome kwa sauti anayosikia mwenyewe. Wengine walikuwa safarini pia, masahaba walikuwa mtaja Allah kwa sauti, huyu asema subhanallah, asema kadha, kila mmoja anamtaja Allah. Tunakwambia irba'u ala anfusikum fa innal ladhi tad'unahu laysa asam, kila mmoja aombe kwa sauti anasikia mwenyewe, yule mnayemuomba sio kiziwi. Tunafahamiana vizuri, Allah sio nani, sio kiziwi. Ukinong'ona anasikia, ukisema moyoni pia anafanya nini, anasikia. Kul asirru qawlakum au jiharubi innahu alimun bidhati sudur, waambie Muhammad asirru qawlakum, ficheni matamshi yenu mnayozungumza kwa siri, munong'oni au jiharubi, ongeeni kwa sauti kubwa. Innahu alimun bidhati sudur, Allah ni mjuzi wa yale yaliyo ndani ya moyo wako, hujasema bado, kashajua utakusema nini. Kuna haja ya kumpigia kelele, na msikiti una haki ya kila mmoja anaingia humu ndani, ana haki ya msikiti. Ikiwa wewe hapa wasoma kwa sauti, yule asoma kwa sauti, yule asoma kwa sauti, yule asoma kwa sauti, sasa jamaa mwenye haki na msikiti atakuwa nani? Ha? Sitakuwa fujo msikitini. Kwa kila mmoja afanye kwa sauti anayosikia mwenyewe. Kwa hawa sasa watu ambao wanamshirikisha Allah katika njia ya kumuomba Allah kupitia cheo cha mtume au kupitia baraka za bwana mtume, maombi kama haya hayakufundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, yanaweza haya maombi kuwaingiza watu katika bid'a ndogo, na baadaye yaweza kuwaingiza katika bid'a kubwa wakaingia katika shirki, kwa sababu watu hawakuingia katika kupiga magoti kwenye makaburi na kufanya tawafu kwenye makaburi, ila ni kwa sababu ya ile ghulu ya mapenzi ya kuwapenda mashekhe wao na kuwazika misikitini na kuwatofautishia makaburi yao na makaburi ya watu wengine. Naeleweka vizuri? Kwa hivyo mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, jambo la kwanza alilokuja kugombana na kutofautiana na ahlu jahiliya lilikuwa ni nini? Ikhlasu dini, kuitakasa dini kwa ajili ya nani? Ya Allah. Leo kuna vitabu vinaitwa Kanjul Arshi, Kanju al-Arshi. Huyu Kanju al-Arshi ni mtu mcha Mungu, wenyewe wameandika katika kile kitabu, yameelezwa ya huyu bwana Kanju al-Arshi kwamba yeye siku moja aliweka azma ya ile dua yake kwenda kumfufua mtume. Angalia wazimu hii. Ile dua ukiisoma, la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illa Allah Nuhu Waliullah, la ilaha illa Allah Musa Kalimullah, la ilaha illa Allah Ibrahimu Khalilullah, la ilaha illa Allah, walolopita huko ni matarika wayajua. Dua maarufu Kanjul Arshi, au sio? Sasa yule Kanjul Arshi mwenyewe, sababu ya ile dua kuonyesha ule utukufu wake na dua kwamba ni dua adhimu, waweza kuhamisha mlima kwa ile dua. Unyo kwambia waweza kuhamisha mlima. Ya jamaa, watu wapata tabu. Tabora hakuna miradi. Si mngehamisha Kilimanjaro ikaje Tabora? Eh? Sasa wanasema kwamba yule Kanjul Arshi mwenyewe aliazimia kwenda kumfufua mtume. Akaondoka na farasi wake, akaenda. Alipokurubia kaburi la mtume, Allah akamporomosha yule farasi wake, akamvunja miguu. Yule farasi alipoanguka akavunjika miguu, na yule bwana akafia pale. Sema kama angefika akasema yule angemfufua mtume. Si wazimu hiyo, au si wazimu? Kama wewe mtu akikusimulia hicho kisa, waweza ukasema takbir? Lakini pia kuna dua nyingine inaitwa istighfar Abdullah bin Sultan. Sasa huyu bwana Abdullah bin Sultan alikuwa ni mtu muovu sana, mlevi, mwizi, mzinifu, ana kadhaa na kadhaa katika madhambi makubwa makubwa, na jamii yamjua kwamba ni jitu ovu. Alipokufa yule bwana, mtume akaambiwa bwana Abdullah bin Sultan amekufa, akaenda na masahaba zake, wakamuosha, wakamswalia, wakaenda kumzika. Alipoenda kumzika, ikawa mtume hana mahali pa kukanyaga, akanyagia vidole, nchi ya kidole, akanyaga kidole hivi. Masahaba akasema, sasa inakuwaje hii? Mtume anakanyagia vidole, maanake mguu hautoshi, akanyaga ile kuchuchumai mpaka makaburini. Kufika makaburini, wakamzika yule bwana kwenye mwana ndani. Walipofikia kaburi, masahaba wakamwona mtume anacheka tabasamu, anacheka na tabasamu. Wakamuuliza mtume, baada ya mazishi, mtume, kuna mambo mawili tumeyaona kwako, tuomba ufafanuzi wake. Jambo la kwanza, ulipokuwa unakuja kuzika, tunakuja na jeneza, wewe umekuja unatembea kwa vidole. Kini jambo la pili, wewe umeonekana unacheka na kutabasamu hapa kaburini, vipi? Ambia, ama mlipolipa jeneza hamkulisikia uzito wake? Kusema jeneza lilikuwa jepesi sana. Sema jeneza lile hamkulibeba nyie, walibeba malaika. Sasa mimi sikuwa na nafasi ya kukanyaga, make malaika wamejaa tele, isipokuwa ilikuwa nafasi ya vile vidole nikichoma na vidole. Upamoja. Tulipofika kaburini hapa malaika wamejaa, yule bwana tulipomo kwenye mwana ndani, mara wakaja wanawake wa peponi, wale mahur la ain, wakiwa na maji matamu ya peponi na mabirika ya dhahabu na maglasi ya lulu. Sasa wanamimina yale maji, kila mmoja katika wale wanawake anataka awe wa kwanza kumnywesha yule bwana. Kumika wanatabasamu na kucheka, huyu bwana mtu wa kheri sana, kiasi hawa wanawake wa peponi wagombania. Wasemaje mgombania wewe? Eh? Lakini usistaajabu na hapa, staajabu na mwanzo, huyu jamaa alikuwa mlevi, alikuwa muovu, alikuwa jambazi, mwizi, maovu yote alikuwa nayo. Hapo malaika wamejaa tele kwa jeneza lake, kiasi hana mahala pa kukanyaga mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia vile vile mahurlaini pe wamgombania baada yuko kaburini, kila mmoja amtaka yeye aanze kumnywesha. Mtume akamwambia masahaba zake, turudi twende kwa mkewe tukamuulize, huyu bwana alikuwa na ibada zipi? Maanake dhahiri yake yaonekana alikuwa mtu mwovu. Wakarudi. Walipofika pale, wakapiga hodi. Haya maelezo ninayokupa ni maelezo yameandikwa ndani ya kitabu. Sikuelewa vizuri? Ni maelezo yameandikwa ndani ya hicho kitabu kinaitwa Istighfar Abdullah bin Sultan. Kitabu cha Istighfar ambayo ilikuwa inasomwa na huyu bwana Abdullah bin Sultan. Hakika Mtume alayhi salatu wassalam ndo akawa sasa anamuuliza yule mwanamke. Na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akapewa kazi ya kuwa anaandika ile habari na yale mazungumzo. Fahamiana vizuri. Mwanamke asema, kweli mume wangu alikuwa si mtu mwema, alikuwa mtu muovu, alikuwa kadha, alikuwa kadha, alikuwa kadha. Lakini mume wangu ilikuwa ikiingia mwezi wa Rajab. Uko mbele. Tuko Jumada thani sisi, au sio? Au Jumada al-akhir, mwezi unaofuatia. Ulikuwa ukiingia mwezi wa Rajab tu, yeye ajifungia ndani, anasoma istighfari hii. Ikawa yule mama anasoma, afu mtume amwambia Ali, iandike hiyo istighfar. Kiitwa istighfari ya Abdullah bin Sultan. Hada buhtanun wa kidhibun mubin, urongo wa hali ya juu. Sasa utaona watu wajifanya walevi, wakwambia subiria Rajabu tu ikifika khalas. Manake ukisoma ile istighfar wafutiwa madhambi ya miaka 70. Che, mara moja usoma madhambi ya miaka 70. Ukisoma mara tatu, madhambi ya miaka 100, 210. Ukisoma mara tano, je, ukisoma kila siku? Kwa hiyo ndio utaona mashehe wa kisufi wengi washajibashiria pepo kwa dua za urongo kama hizo. Na miezi mingine wapiga ramli, wachawi, kwa sababu akisoma ile sifari afuta madhambi ya miaka 70. Yeye mwenyewe ana miaka mingapi labda? Eh? Sasa tafidia vipi? Hata akifanya madhambi ya namna gani, tafikia vipi sasa? kwa bado na ofa ya kutosha. Atakalia shetani anapochezea watu. Kwa hivyo utaona kufika mwezi wa Rajab hivi vitabu sasa hivi vinunuliwa sana. Na maskini ndugu zetu hawajui kununua wanakesha. Kitabu kingine kinaitwa Kanjul Arshi. Bismillah vizuri. Kitabu kingine kinaitwa Kanjul Arshi Istighfar Abdullah bin Sultan. Alafu kingine kinaitwa Jawshanul Kabir. Kinaitwa Jawshanul Al-Kabir. Yote vina kisa vya maajabu ajabu hivi vitabu na ambavyo huwezi kuingia nyumba ya Sheikh wa Kisufi ukakikosa. Lakini pia kuna Yasinul Bahari. Lakini pia kuna Yasinul Mubin. Zote hizi ni dua za urongo zinaharibu ikhlas. Zinaharibu nini? Ikhlas. Sasa Mtume alikuja kupambana na kina Abu Jahal na wenzao pale walipokuwa wanamwabudu Allah lakini wanamshirikisha Allah na kitu kingine. Leo Waislamu wanamwabudu Allah lakini wanamshirikisha Allah na mtume, ama wanamshirikisha Allah na malaika, ama wanamshirikisha Allah na mawalii. Kuna kitabu kiko ofisini hapa cha Shadhilia. Utaona hakuna muda wa kukichukua na kukisoma. Wameandika jinadi zao, halafu wanamtaja Allah na wanawataja mawalii kuonyesha kwamba mawalii wanaoshirikiana na nani? Na Allah. Na katika hadithi al-Qudusi muttafaquna alayhi min hadith Abi Huraira, mtume anasema ana aghna shuraka. Allah anasema ana aghna shuraka yani shirki. Mimi tajiri wa matajiri, sihitaji kushirikishwa na chochote. Man ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu, atakaye shirikisha mimi na mwingine, mimi nitajitoa nitamwacha yeye na mshirika wake. Lakini wazee wetu hawajui. Kwa hiyo ikhlasu din ni msingi wa kwanza ambao mtume sallallahu alayhi wasallama alipambana na makuraishi na washirikina wote kuhakikisha anaitakasa dini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allahu tabaraka wa taala. Wanaoongoza kwa kupiga ramli leo ni Wakristo au ni Waislamu? Waislamu. Kupiga ramli wenyewe wanakuambia hiyo ni elimu ya nyota ambayo wewe hukujaliwa. Hizi nyota hizi na manazi maana zina daraja zake. Hata kuna shehe mmoja aliyefariki alikuwa anafundisha hizi elimu ya nyota kwenye TV. Unamkumbuka? Alikuwa anaitwa Yahya Huseni, mtoto wake kariki. Sasa watu wengi wanajua kwamba labda si ushiriki kwa sababu mashehe tu wafanya hizi kazi. Na ndio maana utaona mtu ukimwambia shehe huu ni ushirikina. Shehe fulani anafanya. Sasa ukienda kwambia jina lako nani na jina la mama yako, wewe ukwambia kwamba kwa nini watumie jina la mama hawatumii jina la baba? Kwa sababu mama ana rutuba kubwa kuliko baba. Umekaa kwa mama muda mrefu tumboni kwake, kwa hivyo wewe karibu sana na mama yako. Kwa hivyo anapochukua jina la mama yako na la kwako, akapiga ile shekli akajumlisha akagawa akatoa, ashakupata wewe na jambo gani? Ama uweze kuambiwa aitwe mtoto mdogo kama yule, ambiwa angalie ukutani pale. Basi pale ukutani atamuona mtu, afu ndio ataanza kumwambia habari za huyu mtu ambaye yuko na shehe. Afu ile mtoto mwambie shehe. Zote hizi ni ramli na wote huu ni ushirikina. Lakini pia kuna dua 40 zile wanakata ndimu, sindano, miwa. Nasema Abubakar Siddiq katajiwe, katamua. Meruka. Iwa albadili yo. Mapundu ya miwa kama sandarusi zima vile. Ambe ya albadili hii ya kukomesha hii. Haya, kuna albadili za mdimu. Kuna albadili za sindano. Kuna albadili za sanda. Kuna albadili za mbuzi mzima mzima. Hachivi huyo. Anazikwa kichwa chini miguu juu. Jamaa soma. Na huyu ni shekhe au ni mwalimu wa madrasa, hawa ndio walojaa kwenye miji yetu, na hawa ndio mashehe, ima shehe wa mkoa, ima shehe wa wilaya, ima shehe wa kata, ima ni imamu wa msikiti, ima ni ustadhi wa madrasa, ndio shughuli zao hizi. Kwa mtu akija kwako, shehe, mimi nina matatizo bwana, nataka uniombee dua. Ambe sawa, hamna tabu, njoo kesho. Ah, nije na vifaa gani? Hakuna vifaa kutawadha tu, vifaa kupiga kesho. Hakuna vifaa zaidi ya kutawadha na kuswali rakaa mbili, sio dua. Eh? Sasa manake ukimwambia wewe njoo tu utawadha, tutamuomba Allah atakuondolea hayo maradhi. Hamna kuku, hamna sanda, hamna sindano, hamna wembe. Hivi hii dua itapanda kweli? Sasa huyu ni Muislamu hapo anakuwa na mashaka. Kwa hiyo unapomsomea ile Qur'ani ya Suratul Fatiha, ikhlas zile muawadhati, anasikiliza lakini moyo. Haya bwana, acha mimi, sasa nitafanyaje? Nishamwambia bwana, tamkatalia vipi? Lakini akitoka anaenda kwa yule jamaa yake. Bwana, nilikwenda pale nikasomewa. Ah, wale dua zao sizo. Ndio maana wanatija. Sasa tunafanyaje mwalimu? Manake mambo yamekuwa magumu. Kalete bebero. Mbuzi kubwa lile. Yule mbuzi achinjwe. Yule mbuzi atobolewa tu hapa na kisu. Unaelewa? Afu ile damu inakingwa. Mbuzi apiga kelele, damu inakingwa. Shika Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin ala sirati mustaqim. Tanzi unapushiwa mchele, unapushiwa mchele. Hii kiboko hii. Wewe sasa waona, nimesomewa dua hiyo tangu nzaliwe, sijapata dua kama hiyo. Kwa hiyo unatoka pale moyo wako umekunjuka kabisa. Kwa nini? Kwa sababu dini yako hujui. Mtume alikuja kupambana na wale kina Abu Jahli, walikuwa na nafuu. Sisi tupambane na hawa wachawi hawa. Sio hizo wachawi, hizo sio dua, huu uchawi. Kuku anachinjwa, akishachinjwa anaachiwa, apeperuka. Shekhe yamwangalia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mara kuku katulia, ambia mbaya wako ametoka Kigoma wewe. Maanake yule kuku alipotulia katulia magharibi. Shaona? Shekhe uchawi uliotumwa sio mchezo. Alikuwa anaondoka mtu hapo, msingewahi kuja. Hawa ndo mashekhe waliojaa mji mzima. Sio hapa. Hapa mbona wapo? Hao tu wanafunzi wapo huko. Kuna baadhi ya miji ukienda ukuta maajabu. Maajabu. Na mtu ajigamba. Mimi kwa masikio yangu mmoja, simtaji jina namjua. Itokea ajali moja siku nyingi sana, wakafa watu zaidi ya 30. Asubuhi akaanza kujigamba sasa. Ile kazi ifanya jana. Kondoo mzima mzima. Ile tumezika kondoo mzima mzima. Chezo sio mchezo. Naingiza pesa ya kutosha. Make yule haumpi 500,000 wala milioni moja, akumpa milioni 3, 4, 5. Mshifahamu vizuri. Sasa wewe wasema dua, ule sio dua, ule uchawi. Yule katuma uchawi kwa watu kwenda kuwaua watu wasiokuwa na makosa kwa kafara ya mabasi ya mtu tu. Mshifahamu vizuri. Na ndio maana utaona baadhi ya wafanyabiashara hata kuchangia dini ya watati. Kwa nini? Shehe, mimi na madhambi mengi bwana. Sawa, sio tatamehe, si vipi. Sasa nikitoa huko, maana mwingine kashajihukumia. Sasa mimi hata nikitoa hapa hamna kitu. Kwa bora mimi dhambi zangu mpira, disco, nini. Najua haya nitapata sifa za dunia. Nikipeleka msikitini dunia sipati wala akhera sipati. Shona. Lakini hii ndio vita kubwa sana. Ikhlasu ad-dinu lillah. Kuitakasa dini kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Kama ni dua, muombe Allah. Tayib, tunataka kuomba dua. Umoto wa nini? Mwizi babako, umoto wa nini? Ah. Si moto wa kuwekea ugani. Wa nini? Tuomba dua, tuomba moto, tuomba Allah. Tuomba Allah. Kwani Allah anafikia kwenye moto na anatusikiliza sisi? Sasa unajua tatizo nyinyi vijana siku hizi. mmekuwa na misimamo mikali. Sisi wazee wetu wakituambia zamani, unaposema ile Al-Fatiha ukaweka ule ubani, wakati unaweka nia yako ili Allah nakuomba mke wangu awe msikivu, watoto wangu waongoke, nakuomba Allah biashara zangu ziende vizuri, ule moto unapopenda unapopanda juu, unapanda na yale maneno yako unayapeleka kwa Allah. Kama sauti ya hila ni kitu gani hivi? Moshi wa kitenzo na ndoto unaona unafukiza, ongeza ongeza ubani, ongeza chumba kizima kimejaa moshi. Tukuuliza, si ungeweka kitezo nje ya nyumba? Maka umeweka ndani isha kwenye bati hapa. Sawa. Sasa hizi dua za kuomba na kitezo, asili yake watu waingilize ibada za majusi. Majusi ni watu wakiabudu moto. Majusi ni watu wanaabudu nini? Moto. Sisi Waislamu hatuna asili ya ibada hizi. Na utaona wazitumia hizi dua za mambo ya kuweka ubani na nini katika zile dua za jamaa. Au katika mtu mwenyewe ataka kumkumbuka baba yake kaburini ndio aweka ule ubani. Sawa sawa. Kwamba nimwekee ubani baba. Kumbe babako anakula ubani, bwana kula mashetani. Mwanadamu hali ubani. Yote hii inaharibu nini? Ikhlas. Kizungumza leo wataugomvi na mashehe. Mashehe wakasirika. Lakini sawa tamkikasirika. Hebu tupeni faida ya moto na ugani. Mliwahi kumsikia shehe wote akazungumza? Mimi ndio msikia aliniambia hivyo kwamba huu ugani ule moshi ndio unaopanda na dua kwenda wapi? Kwa Allah. Lakini kama alivyosema Allah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Hakuna mtu ataacha mila ya Ibrahim ila mpumbavu. Ukiwa wewe mtu wa bid'ah, haya maneno kwako utaona kama ninatukana. Sio jamaa anawadharau mashehe wenzake, au sio? Anafanya kejeli huyu. Kwa sababu wewe pia waamini kwamba ule ubani unapanda na nini? Na dua. Sasa tukuuliza, mtimaliza kusali kwa kaga ubani? Dua zenu zinaenda wapi? Ha? Mti maliza swali hapa mweka ubani? Si mnaomba dua? Apeleka nani kule juu? Unaona ujinga ulipokuwa mkubwa? Si mweke vitezo msikitini mtu maliza kusali mwasha moto na kuomba dua? Dalili ya jahala. Na Mtume alikuja akaenda tofauti na ahlu jahiliya na watu wajinga. Huu ni msingi wa kwanza. Anasema shekhe ya kwamba وهذه المسألة هي الدين كله. مسألة هاي الكلاس نيني سيسي نيني أم جنوة برجية أو فيب من أم نكيتو ها نكار. وهذه المسألة مسألة هاي هي الدين كله. Ndio yameenea dini yote. Ukiambiwa yameenea dini yote, maana kila kipengele cha dini kinahitajia nini? Ha? Yanahitajia nini? Ikhlas. Kila jambo la dini linahitajia ikhlas. Sio kwenye swala pekee yake ambapo tufanye ikhlas, hapana. Kila jambo midamu la dini linataka ikhlas. Wali ajliha tafarraqa an-nasu. Na kwa ajili ya ikhlasi ndio wametofautiana watu, baina muslimin wa kafir, kati ya muislam na kafiri. Wa indaha, na kwa hiyo ikhlas, waqa'at al-adawa, ndio uadui umezalika hapo. Uadui umezalika kutokana na watu kuharibu nini? Ikhlas. Wali ajliha shur'a al-jihadu, na kwa ajili ya ikhlas ndio iliyokuwa sheria kupigana jihad. Huu ni msingi wa kwanza. Kwani tumalize msingi wa pili ili tupate miwili alafu jumajaji tupatie miwili. Msingi wa pili athaniatu au almas'alatu athaniya, msingi wa pili al-amru bil-ijtimai fi ad-din. Ni amri ya watu kuwa wamoja kwenye dini. huu msingi mtume alitofautiana na ahlu jahiliya. Lazima tuwe wamoja kwenye dini. Anasema wanahyu ani tafarruqi, na kukataza watu kutengana kwenye dini. Tusiwe na farqa, farqa hawa kundi fulani, hawa kundi fulani, hawa kundi fulani. Hatutakii kuwa na ikhtilafu na tafarru, yani kuwa na tafaruki katika dini. Hatutakii kufarikiana katika dini, tutakiwa sote tuwe pamoja kwenye dini. Sinaeleweka nukta? Umoja wetu ni kwenye nini? Kwenye dini. Na dini yetu itakiwa iwe na nini? Silasi. Swali linakuja, sitokuuliza wewe shekhe wetu wa mtaa, hili jambo lokuletea la dini au sio la dini? Unatuambia la dini, tunainamisha vichwa, tunainua tena, tunaomba utusaidie uthibitisho kwamba jambo hili ni la dini. Sio lazima. Kwa nini sio lazima? Hii si ni dini? Tuomba uthibitisho kwamba hii ni dini. Kwani mpaka nitoe aya na hadithi ndio itakuwa dini? Si ndio dini yetu itoa huko? Sisi dini yetu tunaitoa qala Allahu qala rasul. Hatuna mahala pengine pa kujifunza dini. Kwani wale wazee wetu walikuwa hawana akili? Hatuzungumzie akili za wazee. Tuzungumze swala hili ambalo umetuletea wewe mbele yetu. Sasa tumwambia shekhe, kwa sababu tunakuheshimu na wewe shekhe wetu hapa mtaani, hatuna mwingine ila wewe. Wewe endelea, sisi hatushiriki katika hili. Swali, hapa alileta faraka atakuwa nani? Wewe uliojitenga sasa, mimi sifani. Ama yule shekhe alikuja na hilo jambo? Eh? Sasa hiyo wazee wetu mtulaumna nini? Sisi tumesema hizo arobaini zenu endeleeni. Sisi hatufanyi. Hatushiriki. Mchango hatutoi. Haya mambo yenu fanyeni. Si anawalipeni Allah? Na kama adhabu si atakuwa vibuni Allah? Si hatuna uwezo na nyie? Hatumiliki nafsi zetu wala na nafsi zenu. Lakini sisi hatushiriki kwenye hilo. Kwa nini hatushiriki? Kwa sababu sola dini. Tumeambiwa tuweke umoja kwenye dini, na hiyo sio dini. Unaona? Wajitenga wale. Muone, waleta farqa wale. Unaona? Wajifanya wao ndio wanajua, wengine wote wajui. Unaona? Si ndio maneno yako mjini yako hivyo? Swali, tukisema tuondoe hali ya maneno, tukashiriki sote na wazee wetu katika mambo yao, tumevunja dini au tumesimamisha dini? Na sisi tukifa tunakufa na wale wazee au tunakufa na dini? Tukiulizwa na Allah tutasema nini? Sasa tumeangalia mbele, hatuko tayari kupoteza muda wetu wa dini yetu na thamani yake kwa ajili ya fikra za watu na mawazo yao. Na imani mmenielewa katika nukta hii. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, shikamaneni nyote, amri kutoka kwa Allah, bihablillah, kwenye kamba ya Allah. Kamba ya Allah nipi? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kitabullah wa sunnati rasulillah. Sawa sawa. Tushikamane kwenye nini? Kwenye dini. Ndiyo kamba ya nani? Ya Allah. Nyote. Kwa sisi tunasema hivi, ninyi maibadhi, uacheni ibadhi wenu, njooni kwenye dini. Nyie masufi, acheni usufi wenu, njooni kwenye dini. Nyie mashia, acheni ushia wenu, njooni kwenye nini? Kwenye dini. Sote tuwe kitu hichi kimoja. Aliyoyafanya mtume na masahaba zake, na sisi tuyafanye. Aliyoyaacha mtume na masahaba zake, na sisi tuyaache. Si ndio usia wake mtume? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Ndio usia katuachia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah akatuambia, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume mtaongoka. na aya nyingine Allah akasema wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe Muhammad unaongoza watu katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo sisi tunawaita watu wote katika manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kamba ina ncha ngapi? Mulewe kuona kamba ina ncha tatu? Labda utengeneze wewe kwa koleo. Sawa sawa. Lakini kamba ina ncha ngapi? Mbili. Ncha ya kwanza Qur'an, ncha ya pili Sunna. Na shahada yetu imesehemu ngapi? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na mashahada kubaliwa ibada mawili, ikhlasi mutaba. Yaani fanya kwa ajili ya Allah, fuata maelekezo ya Mtume. Tuwaita watu kwenye dini hiyo sisi, wala hatuna jipya la kuwaitia watu. Unapokuja wewe ukatuambia kwamba ikhtilafu za kimaulidi maulidi sijui hitma na 40 ni masala madogo madogo, kambi wangu hivi maulidi, wewe huna elimu ya maulidi, tuulize sisi tuliohifadhi maulidi hapo zamani. Maulidi na ushirikina ndani yake, maulidi na uongo ndani yake, sawa sawa, na huo uzushi ndo ada yake. Lakini historia ya maulidi, kila atakayesoma lazima awe na binti Hawara. Ukimpata ambaye kasoma maulidi barazanji, akadumu madrasa kutoka mwaka wa kwanza mpaka kawa ustadhi wa madrasa, hana binti, Allah akamchagua huyo, na huyo atakuja kutoka hadumu, lazima atatoka tu, si ulikuwa huko? Kwani unafikiria mpaka unatokea ugomvi mwalimu apigana na mwanafunzi wake mkubwa unafanya nini? Na kufukuza chuo kuanzia leo? Ah ah. Huna adabu. Wajifanya unajua. Wewe umefika kumaliza msahafu ushajiona umeshakuwa sheikh. Hawa gombani hilo, Salma baba. Kwa nini? Hivi mliwahi kuona watoto wa madrasa wanakwenda kwenye harusi nyuso zao hazijapakwa wanja? Lipstiki, poda. Kisha mwalimu mkewe huo mwezi mzima atakuwa salama huyu mwalimu? Kibisha mdosia nesia mbele yake pale, asema kisi riski hii. Toa juwa. Hatuwezi kuwataja majina tu. Kwa unakuta vijana wa madrasa anaipiga besi binti naye mpenda yule. Ah, mashallah yeye apiga besi vizuri huyu. Debo besi apiga huyu. Ah! Yeye akipiga kile kidogo dogo, basi pia wale mabinti wanawapenda wale vijana kwa ile midundo pia. Lakini shetani yuko pamoja na hawa. Ikhlasi iko wapi katika amali hii? Kazi ya wanawake ni kazi ya kupiga dufu na kuimba. Wamegawana. Kazi ya wanawake wafanya wanaume. Ya kupiga dufu. Kazi ya kuimba wafanya wanawake. Kwa hiyo mshashirikiana wanawake na wanaume utafanya kazi za kike. Salama iko wapi? Hamna salama hapo. Yaani hapo maulidi ikiisha kusindikizana nyumbani, Allah ndo anajua siri yake. Kwa tusema haya unapoyakemea kwenye jamii, ule umoja unaozungumzwa wote ndio nao kinyume. Kwa sababu haya vunja umoja, utaivumilia vipi? Nieleweka vizuri? Haya yanavunja umoja, sema umoja unaharibika. Wao hawayaoni haya kama yanaharibu umoja. Wao wanaona haya ndio wanaleta nini? Umoja. Wana kanuni yao, kanuni ya kijahilia, wakiisema kanuni hii na Hassan al-Banna na wenzao. Na ta'awanu fi ma ittafaqna alayhi. Tutashirikiana pamoja katika yale ambayo tumeafikiana. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. Na tutapeana udhuru, watu hawa watawasamehe wenzao katika yale tunayotofautiana. Sisi bwana tumwangalie Myahudi, sisi bwana tumwangalie Mnaswara. Kwa hiyo kama maulidi wavipendi, wakazi yako kimya, usiwaseme watu wa maulidi. Na wewe kama hupendi 40 ukae kimya, na wewe kama hupendi ibada za kishia ukae kimya. Almuhimu sisi wote twasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sina hiyo sio dini yetu. Na ingelikuwa hivyo, Mtume asingegombana na Makuraishi, kwa sababu Makuraishi walifikia kusalimu amri kwa Mtume mpaka wakamwambia hivi, sikiliza Muhammad, leo tunaabudu kwetu, kesho sote tunakuja kwako. Angalia, huu ni ushirikiano mkubwa kiasi gani. Mtume akamwambia hivi, lakum dinukum wali dini, nyie endeleeni na upuzi wenu, nyie mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Hii ni dini, siko tayari sekunde moja kushirikiana na wewe katika jambo la dini kwa kufuata upuzi wako hata siku moja. Makuraishi wakaona msimamo huu ni wa hali ya juu, kwa hiyo wakapanga namna ya kumuua, lakini walimuua. Kwa sababu gani hawakumuua? Hawamiliki kifo. Anayemiliki kifo ni nani? Allah. Na sisi tukumbuka zamani tunakuja Tabora hapa, tuyasema maneno kama haya, wazee wasema tutakuhamisha kijana hapa. Na mimi naambia mtahamanyie, mimi nitakuwepo hapa hapa. Na mpaka leo washakufa wote. Wale walionitamkia mimi wote washakufa. Hamna hata mmoja yuko hai. Mimi nipo bado nadunda tu. Na maneno yangu yale yale. Na nitaendelea mpaka nakufa, nasema hivi. Wote washakufa wote. Mpaka mmoja ifikia hatua akaniita nyumbani, akaniingiza ofisini. Akaniambia unaona? Unaona hii? Unaona hii? Unaona hii? Unaona hii? Hii ndio kazi yangu. Ninazungumza na majini live kama ninavyozungumza na wewe. Sheikh katika mashehe wa mji huu. Sina haja ya kumtaja jina kwa sababu familia zake zipo. Sije wakafanya wakaanza kufanya toba kwa ajili ya kumtaja baba yao. Alipomaliza kujizungumza na kujitakasa na kuonyesha ule mwamba wake, akaniuliza, "Wewe ulisoma nini kule?" Nikamwambia nimesoma tauhidi. Nikamtia unyonge. Siri yake kanipa yangu. Sija kama mimi sina zaidi ya tauhidi tu. Yaani ni tauhidi tu, sina chochote. Tangu pale akawa adui yangu. Mwingine akaniita, nimeitwa na mashehe zaidi watatu mimi hapa. Vigogo, acha uramli wa uvyovyo kwa shilingi 200 200. Wale vigogo mashehe wao hasa ndio walionita mimi. Ambe wewe unakataza watu wasifuge majini, wewe mwenyewe una majini yanakulinda sasa. Basi kama majini ya sunna unaona atapata nyumba yangu kwa sababu waumini hawataki kutembea nyumba yangu, watatembea majini wa kisunna nyumba yangu. Sasa majini yako ya kisubiani yakija pigwe pigwe huko. Eh? Hawezi. Sasa wewe unapokuwa wafanya zile adhkari za jioni, adhkari za asubuhi, adhkari za kutoka, adhkari za kurudi, sala za jamaa, wakana udhu, huyo subiani atakuja saa ngapi? Atapata wapi nafasi subiani? Akutafuta subiani mwezi mzima. Akipata dakika moja tu akaingia, ushasikia. Mbona sija kusisimka kwa mwili hapa? Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismi shaytan dafsa. Kasha kimbia, katimua. Muendelee na kazi. Jamaa mchawi huyu. Sasa tunaposema tuweka umoja kwenye dini, alafu eti ule umoja kuna virusi kama hivi usivitaje. Utakuwa umoja gani huo? Uso umoja utaniambiaje mimi niweke umoja na mtu kama huyu? Mimi namjua mchawi huyu. Usema tuwe umoja. Tukiwa umoja akubali mimi nitazungumza ule uchawi wake. Jina simtaji lakini nitamzungumza. Kwamba hii ni kazi ya kichawi na huu ni ushirikina na hii ni haramu. Tufahamiane vizuri. Waislamu wajue usije kuliwa pesa zao wakiwa wanadhani wakiwa utajiri. Kumbe ushaandikiwa utakuwa tajiri tu wewe. Sasa wewe unafikiria kwa sababu ya kupewa lile begi kwa mkono kwa simu, wewe unafikiria ndio ushapewa utajiri. Kumbe hamna kitu. Kwa hivyo hizo ni dhana na fikra chafu, lazima zitoke katika dini. Hii ni aya katika surati Ali Imran aya 33. Na Allah anasema wala takunu kal ladhina tafarraqu wahtalafu, wala msiwe kama wale ambao wametofautiana katika dini wakakhtilafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kujiwa na hoja za wazi. Hoja za wazi ni zile zimetoka kwa Allah tabaraka wa taala, imekuja Qur'an, zimekuja dalili. Wasema wewe Abu Bakar tulikuwa wote kwenye maulidi. Maduaduo yote haya ya kuvunja nazi tulikuwa wote. Leo tena wewe waanza kutusema. Wewe mnunuliwa na Waarabu tu wewe. Sema sasa ile bayina ikija, yule mtu ambaye atatubia kwa Allah akaacha ule upuuzi, wanasema kanunuliwa. Na hata wanasema kwamba hawa watu wadhaminiwa na Wamarekani. Kama tutadhaminiwa na Marekani msikiti wetu na feni mbili. Hivi hapa mjini msikiti gani na majaluba kama sio kwetu? Sasa hizi pesa za Marekani zaenda wapi? wapata pesa Marekani ndio kununua skudo. Mambo gani haya? Maana hata sehemu za kupiga mifano pia wanakosa. Katika misikiti isopakwa rangi hapa mjini kiingia Ramadhani wa kwetu. Hiyo pesa ya Marekani iko wapi? Jamani. Hata basi si maneno yaangaliwe ya kusema. Wamwambia ah wewe pata pesa ya Marekani pia hapa kadabiri moja magharibi nyingine mashariki. Ya pesa bibuu hivi. Hapo pia tuko pesa ya Marekani. Wewe uliovaa suti na kanzu kumetameta na sandals ya shilingi 45,000 wewe unachukua pesa kutoka wapi? Wewe ni hapa hapa Tabora eti? Alafu huyo alivaa kanda mbili za rangi mbili tena zimepishana miguu mmoja ya kulia nyingine ya kushoto hazifaliki. Shati ya geuze miguu ipo hivyo. Wamwambia chukua pesa kutoka Marekani. Hii ni kauli ya tanfir, kuwafanya watu wasikubali haki wala kuisikiliza. Kwa hiyo inapokuja bayina, watu watakiwa wayaache waliozoea na waache mwelekeo waliokuwa nao na wafuate ile bayina ambayo imewajia. Wa ulaika lahum adhabun adhim, na hao watakuwa na adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala, watu ambao wametofautiana na kutoka katika dini. Ali Imran aya 35. Waqala ta'ala innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao wameiacha dini yao. Farraqu, wameitenga dini yao. Kuitenga dini maana yake nini? Ni kuwa kwenye dini au kutoka kwenye dini? Kutoka kwenye dini. Umeitenga dini, wayafanya yale ambayo hayakufundishwa wala kuamrishwa na dini. Inna alladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao wameiweka dini yao kando, hawakuifuata dini. Wakanu shia, na wakawa makundi makundi. Lasta minhum fi shay'in, wewe Muhammad hutakiwi kushirikiana nao kwa chochote kinachohusu dini, usishiriki. Innama amruhum ila Allah, hakika hawa jambo lao litabakia kwa Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yafalun, kisha Allah atakuja kuambia siku ya kiyama yale waliokuwa wakiyafanya. Hii ni aya katika surati Al-An'am aya 159. Sasa jambo kama swala dini mimi siwezi kushiriki. Brother wangu anaoa, kaka yangu mkubwa anaoa, familia wamekubaliana kwamba watapiga disco leo na kesho itakuwa taarabu. Sio sawa eh? Na harusi patakuwa na kumadhi bwana mtume. Mimi kawaambia sawa, midamu mmeamua na hayo sio mambo ya dini. Mimi sitoshiriki. Na wala mchango wangu sitatoa. Sawa sawa. Kwa nini utoe? Kwa sababu haya mambo ya kukinyume na dini. Na tumeambiwa tushirikiane na tusaidiane kwenye dini. Sasa mimi si ndo shiriki. Ainuka kaka hapo. Na mimi ukioa si shiriki. Ndio sawa. Ainuka baba yako. Hauna adabu wewe. Unashinda mimi wewe. Nimekutangulia, nimeona mashehe wangapi mimi. Ndio baba kuona kwa mashehe sio dalili ya kuhalalisha disco la taarabu wala maulidi. Kwa hivyo niendeleeni. Kwani mambeni msifanye? Kwani miela yangu ningeitoa ndio ingeleta vyote hivyo? Nimesema nini? Shilingi yangu usitoe na sintoshiriki. Ninyi endeleeni na upuzi wenu. Angalia familia wako watu 50 au 20 kwenye kikao cha harusi. Sawa, we mtu mmoja ukitoa hiyo kauli ushawachanganya wote, wote ushachanganyikiwa. Kwa nini unajua? Kwa sababu mle kuna watu hawaelewi wanachokifanya. Kwa yule kauli yako wewe utawaamsha wengine. Kwa nini kajitoa? Kwa hiyo huyu baba na huyu kaka mwenye kuoa lazima walihami lile jambo ili wale vifaranga wasitoke. Tutakosa wateja. Kwa hiyo inabidi wakushambulie, na wewe ukishaona familia ndio iko hivyo, usijibu lolote. Usijibu ndio wala hapana, kazi yako kimya kama huwasikii. Yakizidi simama, chukua viatu vyako, nenda zako ukatembee. Baba yako akwambia, leo ndo mwanzo na mwisho. Nisikuone nyumbani kwangu na kwenye kaburi langu usifike. Na wala usije kunizika. Mimi sio baba yako. Tafuta baba yako mwingine. Mwambie baba, dua ya kuku haimziwi mwewe kule vifaranga, atakula tu. Sawa sawa. wasema moyoni moyoni lakini yeye utamki. Wake kuku kila siku kwa watu baraka za kipishi vinaliwa. Watu wake haikubaliwi. Huwezi kubaliwa katika Rusia yule mwana yule kunguru ndio riski yake ikapangiwa hiyo. Sasa utamwambia dua asipate riski kafanye. Haiwezekani. Hiyo dua yako haiwezi kubaliwa. Ni sawa sawa na wewe eti mchele uombe dua usiule. Sasa utakula wapi? Haiwezekani, muhali. Kwa kila mmoja akapangiwa riski yake. Sadaka kama hizo na laana kama hizo za wazazi, huwezi sikumizi kichwa, lakini baba akiumwa mpelekele dawa. Mama akiumwa mtilishe. Kaka yako amezidiwa msaidie. Wala una wafanyia ihsani ili upate kuwavute watambue kwamba walioyafanya sio sawa sawa. Tumefahamiana vizuri. Allah anatuambia aya yetu ya mwisho kwamba katika surati Shura aya 13, shar'a lakum min ad-din. Allah amekuwekeeni sheria kwenye dini. Ma waswabihi Nuha. Dini ambayo alimuhusia Nuhu ashikamane nayo. Walladhi auhaina ilaika. Na dini ambayo nukufunulia wewe Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahima. Na hiyo dini ndo ambayo aliusiwa Ibrahim. Wa Musa na Musa. Wa Isa na Isa. Wote hawa waliambiwa na Allah an aqimu ad-dina. Hakikisheni mnaisimamisha dini. Wala tatafarraqu fihi. Wala msitengane kwenye dini. Tumefahamiana vizuri. Tusitengane wapi? Kwenye dini. Swali, hivi vyama vya siasa ni dini? Kwa nini watu wa kafu waitwe watu wa CCM makafiri? Kwa nini waitwe? Wakati sio dini. Ukafiri utoka wapi hapa? Wote ukafiri ukiwa kafu, kafiri ukiwa CCM, kafiri ukiwa Chadema, si ukafiri? Kwa nini wao wachagua kwamba eti hawa ndio makafiri afu nyewe Waislamu? Kwa nini? Na msikiti wao hawaingii kuswali. Msikiti wa CCM huo. Msiswali. Waingie msikiti wa Ukawa. Mambo gani haya? Sasa sisi tuko katikati. Tuseme hivi, upuuzi huo hataki. Sisi tunajua mambo ya siasa, kila mtu atafuta hela ya kula na mtoto wake. Wewe ukipewa ubunge hapo unahama Tabora, ukaza kwa Dar es Salaam. Ofisi yako iko Tabora, lakini uko wapi? Utakuja hapa wakati ukomba kampeni kupata kura mara pili. Si maisha yako watafuta. Kwa nini mkufurisha mwenzako kwa sababu ya maisha yako? Tuwakataa vitu vyote hivi. Tuseme tuletie faraka kwenye dini. Sisi tuachieni hawa wasiokuwa na dini wabaki na hayo mambo. Kwa hiyo tutawalia makafiri. Si ndio? Kwa nini ukipiga kura ndio watawali hawakutawali wao? Hivi wewe ukitoka hapa umehifadhi Qur'an na Bukhari yako na Muslim, ukaenda kugombea ubunge, mara ukatoka kwenye ubunge ukaingia kwenye uwaziri, baada ya miaka mitano ukagombea urais, umehifadhi Bukhari, umehifadhi na Muslim yako, umehifadhi na Qur'an yako, sawa sawa, mara umekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukuuliza Bukhari atakuwa na kazi pale kwenye rais wa Jamhuri? Qur'an uliohifadhi, ule Muslim uliomhifadhi, atakuwa na kazi? Ukija kutuapia pale bungeni siku ya kuapishwa, washika msahafu, unaapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano. Katiba ya Jamhuri ni Qur'an na Sunna. Halafu wao ndio walikuwa watu wenzako makafiri. Mambo gani haya? Mbona nyote mko namna moja tu? Nyani wa mcheka nyani mwenzake. Ah, kwa sababu wewe wamwangalia kwa nyuma yule angalia mbele. Mambo gani haya? Hakuna mambo kama haya katika dini. Sasa tuseme, hatutakiwi sisi mambo kama haya yaje kutugawa Waislamu. Tumeeleza vizuri. Mambo yote yasiyokuwa ya dini tusigombane kwa ajili ya haya. Lakini sisi hatuwezi kushiriki. Lakini hatuwezi kunyamaza. Kushiriki hatushiriki na kunyamaza hakunyamazi. Kwa nini? Tukinyamaza wasiojua watajuaje? Tukinyamaza wale wasiojua watajuaje? Sijui mmenielewa vizuri. Kwa hiyo msingi wa pili ambao Mtume alikuja kuufanya baada ya ikhlasi ya dini ni kuwafanya watu wawe moja kwenye nini? Kwenye dini. Sasa ukisema kwamba sote kiumoja, watuzulia siku tutakao umoja katika dini. Tusema Bakwata ndugu zetu, Bamita ndugu zetu, Balukta ndugu zetu, sijui Baraza Kuu ndugu zetu, Tampro ndugu zetu, wote Waislamu ndugu zetu kwenye dini. Sawa. Pasipokuwa na dini hatuko pamoja wala hatuungi mkono. Tunaunga mkono kwenye dini. Pasipokuwa na dini hatuungi mkono wala hatushiriki. Na tunawahusia, tunasema sasa, yaacheni mlonayo, njooni kwenye dini. Na mfumo mnaokwenda nao sio mfumo wa dini. Hii ndio istimau kidini. Huku ndio kushikamana kwenye dini. Wale mafundi wa kuchomelea wanajua. Ukitaka kuchomelea ile dirisha sharti iwe nondo na nondo, au sio? Chuma kwa chuma. Ukenda ukachukua bati, chomelee pale kashika. Mara mkeo akuti anaenda kuchukua mti, wasema nataka niunganishe hapa tuongeze dirisha mke wangu. Hapo chomelea na grili yako. Mme wangu, hichi chuma, huu mti, vitashikana saa ngapi? Au vifunge kamba? Eh? Na ukifunga kamba ikioza, vinaachana. Kwa hiyo hakuna umoja ila kwenye dini. Na kwenye dini, sio dini tuliyokuta kwa baba na mama, wala kwa babu na bibi, wala tuliozoea kwenye miji yetu. Dini alotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii misingi miwili tuondoka nayo leo, tutakuja kumalizia misingi miwili katika kipindi kitakachofuatia. Wajazakumullahu khaira. Sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuna swali? Naona muda umetuendea sana, afuna waje na swali. Kuna mtu ana swali la dharura.